بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا وزكاتك رد عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إكسان دي يوني مدهم في إكسان جد صعون خون تفسير أتباعي قام معي آيات الكرسي آيات الله سبحانه قام سورة البقرة. ซึ่งเอกสารชุดก่อนหน้านี้ที่ท่านได้รับอาทิตย์ที่แล้วก็คงเหลือบางวาระนะครับที่ยังไม่ได้อธิบายจึงจะใช้เอกสารฉบับอาทิตย์ที่แล้วก่อนครับคือทั้งสองชุดเนี่ยชุดใหม่เนี่ยกับชุดเก่าก็จะได้เห็นความหมายภาษาไทยด้วยนะครับแต่ในเนื้อหาที่เป็นภาษาหลักไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะใช้เอกสารอาทิตย์ก่อนนะครับ ซึ่งยังเหลืออยู่เรื่องที่เกี่ยวกับความประเสริฐของอายะตุลกุรซีที่มีตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะและให้คำอธิบายอย่างละเอียดอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าความยิ่งใหญ่ของซูเราะห์ของอายะตุลกุรซีนั้นจะไม่ปรากฏความยิ่งใหญ่แต่ไม่ปรากฏในความเข้าใจของท่านจนกว่าท่านจะสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในคุณลักษณะของพระองค์สิฟาตคุณลักษณะของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราได้ยกความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นหลักในการที่จะเข้าใจว่าทำไมจึง อายะตุลกุรซีนั้นมีความยิ่งใหญ่อุลามะได้บอกว่าข้ออายะตุลกุรซีนี่ล้วนแล้วเป็นอายะที่กล่าวถึงอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์กล่าวถึงการบริหารของอัลลอฮ์ต่อสรรพสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะเช่นเดียวกันเป็นเหตุผลที่อุลามะได้บอกว่าทำไมจึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดก็เท่ากับส่วนหนึ่งจากสามส่วนของอัลกุรอานก็เพราะซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนั้นเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นไม่มีใครสามารถสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอายะตุลกุรซีถ้ายังไม่สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นที่ประจักษ์แจ้งสำหรับผู้ศรัทธาโดยแน่นอนผู้มุอ์มินหรือผู้ศรัทธาที่ได้ตระหนักในอาคีดะห์ในหลักศรัทธาของอัลอิสลามที่เริ่มต้นด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาจะตระหนักว่าไม่มีอะไรไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์แต่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นก็จะเป็นความรู้สึก จะเรียกว่าเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่จะเกิดโดยธรรมชาติเกิดโดยไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องหยิบยกหลักฐานอ้างอิงก็เหมือนชาวชนบทคนหนึ่งได้ถูกถามว่ามีหลักฐานไหมว่าโลกจักรวาลนี้มีพระเจ้าชาวชนบทไม่ได้เรียนปรัชญาไม่ได้มาเรียนตัฟซีรกุรอานคนนั้นทานไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบอะไรเลยชาวชนบทถูกถามว่ามีหลักฐานไหมว่าโลกนี้นี่มีพระเจ้าเขาก็สุภาพนมเนาะจะไปหาหลักฐานทำไมเล่าจะไปหาหลักฐานทำไมเล่าเราเนี่ยชาวชนบทอยู่กันในทะเลทรายเนี่ยเราในทะเลทรายถ้าได้เห็นมูลสัตว์เขาใช้คำว่ามูลหรืออุจจาระของอูฐเราจะตีความว่าแน่นอนถ้ามีมูลอูฐเนี่ยแสดงว่าต้องมีอูฐไม่ได้เห็นมูลสัตว์แล้วบอกว่านี่อุจจาระคนหรือเห็นมูลสัตว์แล้วบอกว่าเออนี่มูลผีไม่มีตนบอกว่าโลกนี้เนี่ยโลกนี้แผ่นดินนี้มองที่ไหนทิศไหนเนี่ยก็จะมีสรรพสิ่งต่างๆที่จะบ่งถึงพระเจ้าชั้นฟ้าทั้งหลายดวงดาวทั้งหลายทั้งภูเขาแผ่นดินที่มีสิ่งทุกอย่างที่จะกล่าวที่จะประกาศว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่เป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดขึ้นกับมุสลิมโดยธรรมชาติเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคุลลุมาวลูดินยูลาดุอะลัลฟิตเราะห์คนทุกคนเนี่ยก็เกิดมาเนี่ยด้วยฟิตเราะห์ธรรมชาติเพราะนี่คือการยอมรับในพระเจ้าการยอมรับว่าโลกนี้เนี่ยมีพระเจ้ามีพระผู้อภิบาลแต่มุสลิมอุลามะฮ์เขาบอกมุสลิมพอบรรลุศาสนาภาวะแล้ววาจิบแรกที่ต้องปฏิบัติคืออะไรที่สอนที่ต้องสอนไม่ใช่เชื่อฟังพ่อแม่นะพอโตแล้วเนี่ยอะไรที่ต้องสั่งสอนสั่งสอนจนกระทั่งถ้าฝืนเนี่ยตีได้ศาสนาบอกว่าตีได้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะว่าที่เรียกที่ต้องสอนนี่คือให้ละหมาดถามว่าจะไม่ศึกษาอะกีดะห์ก่อนคือมุสลิมเนี่ยการที่จะศึกษาเรื่องอะกีดะห์เนี่ยมันต้องมีโดยปริยายโดยธรรมชาติอยู่แล้วและข้อปฏิบัติเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์สอนเด็กนบีก็มูรูเอาลาดะกุมบิศศอลาติวะกอมนาซะบะต้องสั่งใช้เขาในตั้งแต่อายุ7ขวบนะให้ละหมาดพอถึงอายุ10ขวบ10ขวบนี่ก็พอสมควรแล้วที่จะบรรลุศาสนาฝังเปียกแล้วให้ตีหมายถึงว่าถ้าฝืนเนี่ยให้ตีการละหมาดเนี่ยเริ่มด้วยคำว่าอะไรนะวัยตุอันอุศอลลีซะใช่ครับไม่ใช่การละหมาดก็จะเริ่มด้วยอัลลอฮุอักบัรก็หมายถึงว่าวาญิบแรกที่คนที่บรรลุศาสนาภาวะต้องปฏิบัตินะคืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงเกรียงใครที่ในโลกของในชีวิตของเราเนี่ย การมีสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์มันก็อาจจะต่างกันไม่เหมือนกันเราจะสะสมประสบการณ์ความรู้ที่จะเพิ่มพูนซึ่งความศรัทธาในความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งคนที่ละหมาดกันทุกคนก็กล่าวอัลเลาะห์อักบัรไปถามแต่ละคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหมือนกันไหม อัลลอฮุอักบัรบางคนเนี่ยเมียยังใหญ่กว่าสามียังใหญ่กว่านะธุรกิจของตัวเองยังใหญ่กว่าสตังยังใหญ่กว่าการเมืองยังใหญ่กว่าตำแหน่งมันยังใหญ่กว่าต้องเรียกอัลลอฮุอักบัรทีนี้อุลามะเขาบอกว่าอีมานที่สูงส่งตำแหน่งที่สูงสุดในความศรัทธาเนี่ยคือมันซิละตุซิดดะกะคือสัจจะและความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ซิดดะกะเนี่ยเหนือกว่าอิคลาสอิคลาสนี่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจละหมาดนี่ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์นี่อิคลาสนะแต่สัจจะนี่ก็บอกว่าเหนือกว่าอิคลาสพอท่านกล่าวอัลลอฮุอักบัรนี่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่ต้องการที่จะโอ้อวดไม่ต้องการที่จะเรียกร้องการเสริมเสริมของชาวบ้านไม่อัลลอฮ์อย่างเดียวนี่อิคลาสบริสุทธิ์ใจแต่ที่มันเหนือกว่านั้นน่ะความสัจจะในการปฏิบัติไอ้บาดะอัลลอฮุอักบัรไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์จริงความจริงแล้วในชีวิตไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าอายะห์อัลกุรซีเนี่ยจะมีบทบาทในการสอนให้เราสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จริงๆเขาบอกแล้วว่าแนวทางในการที่จะสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่ก็มีประสบการณ์บางคนเรียนวิทยาศาสตร์ได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บางคนได้ทำไมบาดะขยันทำไมบาดะก็ได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บางคนได้เห็นอภินิหารสิ่งต่างๆที่มันปรากฏต่อหน้าเขาในการบริหารกิจการต่างๆกล่าวถึงความเมียของอัลลอฮ์รูปแบบหนึ่งรูปแบบใดมันได้เห็นแล้วก็เพิ่มซึ่งความรู้สึกกว่าอัลลอฮ์มหาใหญ่จริงๆทั้งนี้มันก็ยังมีคำสั่งสอนในอัลกุรอานที่จะให้เราเข้าใจลึกในความเมียของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีได้สื่อความหมายนี้ในเรื่องความประเสริฐของอายะตุลกุรซีเพื่อให้เรามุ่งในการศึกษาเรียนรู้อายะตุลกุรซีนบีได้บอกว่าพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่อิสมุลลอฮิลอาซัมอยู่ที่ซูเราะห์อัลบะเราะห์และมีพระนามของอัลลอฮ์ที่ไม่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อัลอาลัมอินที่สุดแล้วพระนามอัลลอฮ์เนี่ยย่อมใหญ่ทั้งนั้นน่ะศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแต่จะมีพระนามอัลลอฮ์บางพระนามที่มีความสำคัญและสื่อเนื้อหาที่มีความสำคัญในด้านความศรัทธามากกว่าพระนามอื่นไม่ใช่นั้นนบีจะไม่บอกในการบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุมารดะวัยแล้วก็มีบรรดาอุลามะอัยมะคือผู้รายงานหะดีษหลายๆท่านได้รายงานหะดีษนี้ซึ่งสำนวนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ได้เนื้อหาเดียวกันรายงานโดยท่านอบูอุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผมได้เลือกสำนวนที่บ่งชัดว่าอิสมุลลอฮิลอาซัมพระนามอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในสุรัตอยู่ในอัลกุรอานนบีได้บอกว่าอิสมุลลอฮิลอาซัมอิสมุลลอฮ์พระนามอัลลอฮ์อัลอาซัมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลซีอิซาดูอียะบิฮิอะซาบซึ่งเป็นพระนามของอัลลอฮ์ที่เมื่อเราได้วิงวอนด้วยพระนามนี้วิงวอนต่ออัลลอฮ์ด้วยพระนามนี้พระองค์จะตอบรับจะเป็นดุอาอุสตะญาบ ัลลอฮ์ได้ใช้ให้เรานำพระนามของพระองค์เนี่ยมาใช้ในการวิงวอนในการดุอาอัลลอฮ์ละอัสมาอุลฮุสนาฟะดูฮูบิฮาพระองค์ที่พระนามที่สวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยพระนามนั้นก็วิงวอนทุกวิงวอนต่อรับด้วยทุกพระนามแต่มีพระนามอันหนึ่งที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยจะมีการตอบรับอย่างแน่นอนนบีได้บอกว่าพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ซาลาสอยู่ในสามสุรา ในสามสุรา สุรา แรก สุรา อัลบะเกาะเราะห์ สุรา ที่ 2 อาลอิมรอน สุรา ที่ 3 สุรา ตอฮา ท่านฮิชามอิบนุอัมมาร ซึ่งเป็นคอตีบเป็นผู้ประสัยคุตบะฮ์ที่มัสยิดดิมัชกเนี่ยบอกว่าได้ค้นหาพระนามอัลลอฮ์นี่ในสามสุรานี่ปรากฏว่าอยู่ในสามอายะแรกอัมมัลบะเกาะเราะห์ในสุรบะเกาะเราะห์นี่ก็คืออายะตุลกุรซีที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวะอัลฮัยยุลกอยยูมและในสุรอัลอิมรอนต้นสุรานี่อัลิฟลามมีมอายะแรกอายะที่สองอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวะอัลฮัยยุลกอยยูมأنا سورة طه الله ذيك لعوة وعنت الوجوه للحي القيوم فأقول في نبي مني ربو وانا وانا والله نحي تبقى من يونس عم سورة فأنا والله يونس عم سورة فأقولوا ألم غنير فأقول هادو أرأي تي توق ربو سم نيس عم سورة في بن بنا والله فأقولوا مي أني لأ الحي القيوم บรรดานักปราชญ์อุลามะห์ได้มีความขัดแย้งในการระบุพระนามของอัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คืออะไรบางท่านเนี่ยได้บอกว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นี่ก็คืออัลเลาะห์อัลเลาะห์แต่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดนี่นะครับอิมามอัลกอยยิมได้วิเคราะห์เรื่องนี้และได้ให้น้ำหนักกับทัศนะที่บอกว่าพระนามของอัลลอฮ์สองพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออัลฮัยยูอัลกอยยิมเพราะเนื้อหาความหมายของสองพระนามนี้มันก็จะคลับเนื้อหาความหมายของพระนามทุกพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยจะกลับมายังสู่มายังเนื้อหาของสองพระนามนี้หมายถึงว่าเนื้อหาของพระนามอัลลอฮ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในสองพระนามนี้อัลฮัยอัลกอยยูมยังไงเดี๋ยวเราจะรู้ทีหลังแต่เรากำลังดูความประเสริฐของอายะตุลกุรซีเนี่ยมียังไงหากอายะตุลกุรซีมีบรรจุพระนามของอัลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดในอายะห์กุรซีนี้ซึ่งเป็นอายะห์ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นก็แสดงว่าอายะห์กุรซีเป็นอายะห์ที่ใหญ่ที่สุดดังที่นบีเคยบอกอันนี้ผ่านไปแล้วอายะห์กุรซีมีพระนามของอัลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดอายะห์กุรซีได้ให้พลังแก่ผู้ศรัทธาที่สามารถทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้ต่อต้านศัตรูชะกะร้ายแรงที่สุดก็คือชัยฏอนมารร้ายในทุกรูปแบบสุดที่มุสลิมที่ผู้ศรัทธาจะทำกับศัตรูกับชัยฏอนมารร้ายในทุกรูปแบบเนี่ยอายะตุลกุรซีจะเป็นอาวุธสำคัญแม้ว่าตัวสำนวนด้วยการอ่านอายะตุลกุรซีแม้ว่าเนื้อหาของอายะตุลกุรซีก็ย่อมเป็นอาวุธที่สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาก็ถือว่าพลาดเยอะนะครับคนดี ไม่ได้ท่องสูตรไม่ได้ท่องอัลกุรอานและยิ่งพลาดเยอะไปกว่าอีกเยอะกว่านั้นอีกคือคนที่ไม่ได้ท่องและไม่ได้รู้เนื้อหาเลยของอัลกุรอานบางคนก็อ่านอัลกุรอานท่องแล้วนะแต่ไม่รู้ความหมายขาดทุนมหาศาลและอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของผมนะครับว่าสังคมไม่ว่าระดับคนทั่วไปหรือระดับนักวิชาการบกพร่องอย่างยิ่งนะครับในการที่ไม่ขยันศึกษาความหมายอัลกุรอานอย่างขมักขม้นเพราะการที่เราบกพร่องในการศึกษาความหมายอัลกุรอานทำให้โอกาสที่จะยืนเนี่ยที่จะประคับประคองอีหม่านของเราเนี่ยให้คงอยู่ให้มั่นคงเนี่ยมันก็จะน้อยลงบางคนนะครับในสังคมของเราเนี่ยไปเข้าใจว่าเราจะอยู่ได้ในฐานะเป็นมุสลิมมาในสังคมนี้เนี่ยต่อเมื่อเราได้ยืนเนี่ยในความเป็นมุสลิมพอถามว่าแล้วจะยืนเนี่ยในความเป็นมุสลิมได้ยังไงเขาว่าเอ้านี่ไงชื่อมุสลิมบางคนก็พัฒนามากกว่านั้นเอ้าก็นี่ไงละหมาดมัสยิดนี่ไงช่วยงานซุเราะห์โรงเรียนเขาตลอดปีเนี่ยทั้งปีเนี่ยไปเลอะเทอะที่ไหนนี่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่พอมางานสุรานี้ไม่ได้เลยนะต้องช่วยนะไม่อย่างนั้นฝังไม่ได้หายไปไอ้ยิ่งอิหม่ามมัสยิดก็ไม่สนใจแล้วก็มาละหมาดที่สุราไม่ละหมาดจะมาละหมาดยูมอาไม่ละหมาดศึกษาไม่ศึกษาก็ขอให้มางานสุรานี้มีสิ่งนี้จริงในสังคมของเรานี่จริงและอะไรที่จะเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ศรัทธากับหลักศรัทธาอย่างไรคือกุรอานที่นบีได้บอกว่าอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดฟังโฆษณาไหมทีวีวิทยุฟังโฆษณาไหมอย่าพลาดมักจะมีคำเนี้ยอย่าพลาดพลาดไม่ได้อะไรที่พลาดไม่ได้อะไรที่อย่าพลาดสะสมถุงอะไรก็ไม่รู้ซองอะไรก็ไม่รู้ห้าซองเนี่ยได้จับรางวัลได้โอ้อย่าพลาดนะถ้าโอกาสที่จะทำให้เราสามารถสัมผัสเข้าใจเข้าใกล้เนื้อหาของคำว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเรามีนะเราพลาดเนี่ยถือว่าเป็นการขาดทุนอย่างมหาศาลนะครับคือกำลังบอกกับพี่น้องว่า โอกาสที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์มากกว่านี่มีอยู่ในกุรอานโอกาสที่เราจะเพิ่มซึ่งความรู้เนื้อหาความรู้ในบางเราต่อมันมีเพราะเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าจุดสำรวจสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยน้อยเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสิบาบัวบุลอนฟาร์ดูอินของคนสำคัญนะครับว่าจุดแรกของมุสลิมที่ต้องศึกษาเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่ามาอาริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เอาถามคนรู้จักอัลลอฮ์รู้จักไหมอัลลอฮ์มีสิบาทมีคุณลักษณะดูอับุลโลยี่สิบคุณละยี่สิบสิบาทนับหนึ่งสองสามยี่สิบจะรู้จักอัลลอฮ์ละ มีสิฟัตมามีสิฟัตมานูวียะสิฟัตตะบียะรู้จักอัลลอฮ์ละแล้วไปดูสิในบันไดดูอาบุโลสิฟัตมีไหมคำสอนของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงข้าเป็นยังไงคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นยังไงไม่มีล้วนแล้วเป็นสิฟัตที่เขาวิเคราะห์กันเองหนังสืออากีดะห์จะได้เปรียบเทียบระหว่างกุรอานระหว่างรัศมีแสงสว่างที่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์นี่กับคำพูดของมนุษย์ที่มาจากคำวิเคราะห์มาจากข้อวินิจฉัยของมนุษย์เนี่ยต่างกันเยอะหนังสืออากีดะห์ของอัชอะรีเล่มนี้ก็อธิบายนะอัลลอฮ์นี่เป็นอะไรเป็นใครอัลลอฮ์ไม่ใช่เบื้องบนไม่ใช่เบื้องล่างไม่ใช่เบื้องลึกไม่ใช่เบื้องนอกอัลลอฮ์ไม่ใช่วัตถุอัลลอฮ์ไม่ใช่รู้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเสียบเรียงมาเกือบร้อยเรื่องอัลลอฮ์ไม่ใช่นู้นไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่วัตถุอัลลอฮ์ไม่ใช่ตัวอัลลอฮ์ไม่ใช่ทั้งนั้นนะพอไปสำรวจทีละอันนี่ที่บอกว่าไม่ใช่ไปสำรวจทีละอันนี่นะมีในกุรอานในซุนนะห์ไม่มีและแบบนี้ที่เราจะบอกว่าเอ้ยนี่รู้จักอัลลอฮ์แล้วรู้จักว่าการที่ไปสื่ออันนี้เนี่ยเอาเนื้อหาที่ไปสื่อเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นหลักฐานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะเป็นการสอนว่านี่คืออัลลอฮ์เองแต่พอมาอ่านในกุรอานอัลลอฮ์พูดเองอัลลอฮ์กล่าวถึงพระองค์เองไม่มีผู้อื่นพูดนะอัลลอฮ์พูดเองและไม่มีใครที่จะมาอธิบายหรือจะให้ข้อมูลดีกว่าชัดกว่ามากกว่าอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์และเป็นอากีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซิฟาตคุณลักษณะเรื่องเกี่ยวกับอิลาฮียะห์ความเป็นพระเจ้าไม่มีใครสามารถวิเคราะห์ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยในตัวบทหลักฐานนั่นแหละที่เราจะเอามายึดมั่นเป็นหลักศรัทธาความสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงอายะห์กุรซีเป็นหะดีษที่มีปัญหาในด้านสายสืบแต่อุลามะห์หลายๆท่านบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันที่พอใช้ได้ท่านอบูอุมามะห์เช่นเดียวกันได้กล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกรอะดุบุรคุลศอลาตมักตูบะตอายะตุลกุรซีลัมยัมนะฮุมินดุคูลิลญันนะติอิลลาอันยัมใครก็ตามที่ได้อ่านอายะตุลกุรซีภายหลังการละหมาดทุกครั้งไม่มีอะไรที่จะห้ามเขาเนี่ยเข้าสวรรค์นอกจากความตายหมายถึงว่าตายอย่างเดียวจะเข้าสวรรค์ตอนเมื่อได้อ่านอัลกุรซีหลังฟัรดูทุกวักตูนก็ถือว่าเป็นชาวสวรรค์จะไม่มีอะไรขัดขวางเข้าสวรรค์นอกจากความตายอย่างเดียวแล้วจะเข้าสวรรค์นั่นเป็นการเรียกร้องความสนใจในความสำคัญของอัลกุรซีถ้ามีความสำคัญเช่นนี้แล้วก็แสดงว่าเราต้องหันมาดูนะครับว่าอัลกุรซีไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวนะเราต้องหันมาดูว่าอายะตุลกุรซีจะมีเนื้อหาอะไรที่เราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้อายะตุลกุรซีนะครับเป็นอายะ235เอกสารวันนี้น่าจะใช่แล้วนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนุรรจีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะอ์ฮุซุบิซินะตุวะลานอมลาฮุมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎมันซัลลซียัชฟะอ์อินดะฮุอิลลาบิอิซนิيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية นี้มี10ประโยค10ประโยคนะครับและมีความหมายดังต่อไปนี้หรือ10ประโยคที่เราจะเรียนเรียงตามความหมายแต่นี้เอาความหมายภาษาไทยโดยสังเขปก่อนอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นคือไม่มีผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นทำไมล่ะตรงเนี้ยคำว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าทั้งดังดีในอายะอื่นๆเนี่ยพอมีคำว่าอัลลอฮ์นี่แปลว่าพระเจ้าเป็นหลักฐานนะครับเป็นตัวอย่างว่าคำว่าอัลลอฮ์นี่จะแปลเป็นพระเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะควรจะใช้คำว่าพระเจ้าเพื่อสื่อความหมายแต่เพื่อสื่อให้เข้าใจแต่ความหมายของอัลลอฮ์นี่นะทางภาษาไทยเนี่ยต้องอธิบายยาวจะได้เข้าใจคำว่าอัลลอฮ์ไม่ภาษาไทยอย่างเดียวแม้กระทั่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยอธิบายกุรอานภาษาอังกฤษรุ่นใหม่นี่เขาเลิกละ God นี่เลิก God นี่ไม่ใช่ละมันไม่สื่อคำว่า God ก็เหมือนพระเจ้านี่แหละมันจะไม่สื่อเนื้อหาของคำว่าอัลลอฮ์เป็นพระนามล่ะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์นั้นคือไม่มีผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะและอิลาฮ์เนี่ยเขาแปลคำว่าอิลาฮ์สีเขียวนี่นะผู้ที่ไม่มีผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะและอิลาฮ์อิลาฮ์มันคำเดียวแต่แปลมาได้ไงผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะไปหลายคำนี่ไงคำแปลนี้มันจะแสดงถึงอะไรความหมายของพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางเรื่องเนี่ยต้องอธิบายยาวเพราะมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอุลามะฮ์นี่บอกว่าอัลลอฮ์นี่ก็มาจากอิลาห์คำว่าอัลลอฮ์นี่มาจากอิลาห์แต่อิลาห์นี่ในภาษาอาหรับมีอยู่สองทัศนะเรื่องนี้อธิบายมาแล้วนะครับทบทวนคำว่าอิลาห์นี่มีอยู่สองทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาความหมายทัศนะหนึ่งบอกว่าอิลาห์นี่จะอันนี้แหละที่เคารพสักการะอิลาห์ที่เคารพสักการะที่เคารพสักการะและอิลาห์เนี่ยพอมาแปลเป็นภาษาไทยเขาก็แปลว่าพระเจ้าก็สรุปได้ว่าพระเจ้านี่ก็หมายถึงว่าที่เคารพสักการะนี่แปลหมดเลยนะทั้งหมดเลยเนี่ยเขาแปลอย่างนี้นะและอิลาห์เวลาเขาสอนคนที่มาเข้ากะลิมอคนเข้ากะลิมอใหม่ให้กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละละละละละยังไม่พอนะต้องอ่านให้ซะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ่านให้ซะนะสองต้องรู้ความหมายคณะเก่าคณะใหม่คณะใหม่เอี่ยมคณะเก่าแก่คณะระหว่างเก่ากับใหม่เนี่ยแปลเหมือนกันหมดละอิลาฮ์แปลเหมือนกันหมดคืออะไรไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์บางคำแปลก็บอกว่าไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์ฮะง่ายๆก็มีแต่พอไปถามว่าพระเจ้าตรงเนี้ยอิลาฮ์ตรงเนี้ยและอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์พระเจ้าตรงเนี้ยแล้วว่าอ๋อที่เคารพสักการะ มีใครบังคับให้แปลแบบนี้ไหมมีไหมพวกคณะใหม่พวกวะฮาบีมาบังคับให้แปลแบบนี้ไหมก็แปลแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไหนเนี่ยก็แปลแบบนี้ไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์นั่นก็มีล่ะมีที่ถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้าและเป็นที่เคารพสักการะและบังคับไว้มุสลิมต้องยอมรับถ้ามุสลิมยอมรับถ้านะนั่นน่ะถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้าและเป็นที่เคารพสักการะมุสลิมทำได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้คำตอบไม่ได้มุสลิมสมมติฐานของมุสลิมเนี่ยว่าอย่างน้อยนี่ก็กล่าวกะลิมะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างน้อยนี่ก็ผ่านเคยผ่านบ้างอายะตุลกุรซีนี่อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮูอะไรอ่ะพระเจ้าที่เคารพสักการะลาอิลาฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ต้องที่เคารพสักการะเลยอ๋อหมายถึงเจวิตนี่ไงใช่ไหมเจวิตแล้วทำไมเจวิตเป็นอะไรเจวิตนี่มันเป็นหินเป็นทั้งนี้แหละอย่าไปเคารพมันอย่าไปสักการะมันอย่าไปเคารพมันอย่าไปสักการะมันทำไมก็ไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์และถ้าที่เคารพกันสักการะกันนี่ไม่ใช่เจวิตไม่ใช่หินถ้าเป็นมนุษย์ล่ะถ้าเป็นมนุษย์ล่ะเอราบเดียวกันไหมฮุกุมเดียวกันไหมข้อตัดสินเดียวกันไหมถ้าไม่ใช่เจวิตไม่ใช่พุทธรูปแต่เป็นมนุษย์เช่นพระไปกราบพระได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะชีริกทำไมอ่ะเพราะลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะสักองค์อาสมุนเราไม่ใช่พระไม่ใช่พระอะไรดาราสมมุตินะเอาดารามาเคารพสักการะแม่ชอบเหลือเกินดาราเอาไม่ต้องดาราเดี๋ยวนี้อะไรที่เขาซื้อกันห้อยกันเนี่ยเหรียญใหญ่เนี่ยเขาเรียกอะไรฮีทเดี๋ยวนี้มากชื่อมันยาวเนี่ยผมท่องไม่ได้เลยฮะไม่มีอะไรย่อๆเลยนี่ชื่อย่อเลยยากเหลือเกินนั่นน่ะอะไรรุกรามอะไรคมคามประเทศนั่นเนี่ยเป็นอะไรเป็นวัตถุนะก็เอามาให้ทำไมมีความศักดิ์สิทธิ์ตัวมันน่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เปล่าเลยปรากฏว่าเขาไม่ได้เชื่อในตัวเหรียญเนี่ยในตัวไอ้ตัวห้อยเนี่ยเขาเชื่อในเจ้าของมันน่ะที่ทำมันน่ะที่ผลิตมันน่ะนั่นน่ะเป็นคนแบบว่าที่มีศักดิ์สิทธิ์มีอะไรมีบารมีมีอะไรในตัวเขาขนาดกำลังจะนาซากำลังเผากันอยู่ก็ยังมีอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแสดงถึงว่าไม่ธรรมดาคนไม่ธรรมดาอายุยืนด้วยโอ้แล้วนี่อะไรเอามาห้อยอย่างเงี้ยแล้วก่อนแล้วตอนขายไม่ได้นะเช่าต้องมีนะต้องมีบูชาต้องมีสักการะต้องเนี่ยนี่ไม่ใช่พระแล้วนะก็เขาเป็นอะไรเป็นตำรวจใช่เป็นตำรวจเราไม่ต้องยกตัวอย่างมากกว่าตำรวจคงเป็นที่เข้าใจแค่ตำรวจอย่างนี้เนี่ยเราก็ถือว่าชีวิตแล้วเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ไม่มีละกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีคนจะมาเถียงเอาว่าฉันเนี่ยไม่ได้สักการะพุทธรูป ฉันนี่ไม่ได้สักการะไม่ได้เคารพไม่ได้บูชาไม่ได้อะไรหรอกแต่ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีพุทธรูปมีพุทธรูปนี่นะแล้วก็ฉันได้รับตำแหน่งใหญ่ไปมีพุทธรูปนี่ก็อยู่ในห้องหิ้งเป็นดีเลยก็ต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติเขายังไงก็จะออกไม่ได้ออกไม่ได้ให้อย่างนั้นคนเข้าห้องฉันก็บูชาฉันก็เฉยพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งไปยืนต่อหน้าพุทธรูปแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาลูกน้องนี่พอเข้าห้องเขาก็ต้องกราบพอดีตอนเข้านี่อยู่ต่อหน้าพุทธรูปเอาเชิญพอเชิญแล้วนี่เขาก็กราบฉันไม่ได้กราบไม่ได้บูชานะแต่ฉันให้เกียรติคืออำนวยความสะดวกทำได้ไหมนี่ยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวอย่างอุปมาเป็นตัวอย่างที่ผมแต่งขึ้นมาแต่พี่น้องปฏิเสธไม่ได้ตัวอย่างแบบนี้นี่มีเยอะในสังคมถ้าทำแบบนี้แล้วกลับมาทบทวนเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยไอ้เนี่ยตกลงว่าที่สอนนี่มันคือของวะฮาบีนะเขาแปลงนี้หมดเลยนะครับไล่ๆลงไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องเคยอ่านรัฐธรรมนูญไหมเคยไหมถ้าไม่เคยก็กลับไปอ่านมีอยู่มาตราหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มาตรานี้ผมไม่รู้ว่ามุสลิมที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยผ่านได้ไงอันนี้เก็บไว้พอดูมีทำไมฟังดูตะวุฒิมีมากกว่านี้อัลฮัยยูผู้ทรงมีชีวิตฮัยยูผู้ทรงมีชีวิตบิริคุฟาผู้ทรงชีวินมีผู้ทรงมีชีวิตก็ใช้ได้ทั้งสองแต่ผู้ทรงชีวินเนี่ยคงลึกซึ้งมากกว่าเพราะอะไรชีวิตเหมือนชีวิตทั่วไปในไม่ใช่ว่าชีวิตของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนชีวิตคนทั่วไปไม่เหมือนชีวิตอะไรทั่วไปชีวิตของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดสุดท้ายก่อนที่จะมีชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้สำหรับอัลลอฮ์นี่เป็นข้อแตกต่างเดี๋ยวจะมีอธิบายมากกว่านี้นะครับในคำว่าอัลฮัยอัลกอยยูมอัลกอยยูมทรงบริหารกิจการทั้งหลายกอยยูมมาจากกริยาก้อมาแปลว่าลุกขึ้นแปลว่ายืนแต่ในภาษาอาหรับคำว่าก้อมาแปลว่ายืนเนี่ยมันสื่อความหมายอย่างยืนเนี่ยแปลว่าพร้อมแต่คำว่ากอยยูมเนี่ยเป็นการร่างศัพท์ที่มีความหมายเข้มข้นของเนื้อหากริยาที่เป็นรากศัพท์นั้นอัลกอยยูมแปลว่าที่มีความพร้อมอย่างบริบูรณ์พร้อมทำอะไรพร้อมที่จะดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องการผู้อื่นมาช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลืออัลลอฮ์และผู้อื่นไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองนอกจากต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮ์นี่คำว่ากอยยูมอธิบายเรื่องนี้ก็จะมีมากกว่านี้นะครับในเนื้อหา ละเอียดลาตะคุซูฮูซินะตูวะลาตูไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงชีวินผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายโดยที่การง่วงนอนและการนอนหลับใดๆจะไม่เอาพระองค์นะคุณเขาได้อธิบายตามสำนวนจะคุณผู้เอาไปซิมาตุนง่วงแล้วก็นอนไปว่านอนนอนหลับและจะคุณผู้เสียก็การง่วงนอนหรือการนอนหลับจะไม่เอาไปแล้วแต่คุณผู้ก็ดูแต่เป็นสำนวนไทยเนี่ยไม่ค่อยตรงกับความหมายที่เราต้องการนะครับก็หมายรวมว่าถ้าแปลเป็นสำนวนที่ใกล้เคียงกับความเข้าใจของเราอ่ะนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่หลับไม่มีการง่วงไม่มีการนอนหลับที่จะปรากฏกับอัลลอฮ์แต่นี่เขาต้องการแปลตามสำนวนแล้วจะคูซูฮูเอาไปอัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่หลับนี่เป็นการอธิบายคำว่ากอยูมกอยูมแปลว่ามีความพร้อมที่จะดูแลตัวพระองค์และพร้อมที่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าอัลลอฮ์ง่วงหรือหลับดูแลตัวเองเองและดูแลโลกจักรวาลยังไงأيان من سورة فاطر الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا تاجنا الله سبحانه وتعالى ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายไม่ให้ล้มเหลวชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินทั้งหลายโลกทั้งหลายเนี่ยจักรวาลทั้งหมดที่คงอยู่แบบนี้มีระบบจักรวาลของมันฮะดวงอาทิตย์เนี่ยไม่เคยชนกับดวงจันทร์ดาวต่างๆนี่มีเป็นพันๆล้านไม่เคยชนกันไม่เคยผิดระบบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรงไว้ซึ่งการรักษาระบบของโลกไม่ให้ล้มเหลวนอกจากว่าอัลลอฮฺจะประสงค์ให้ล้มเหลวละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์มันจะเลวีชอนดาหุใครเราคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือ ให้แก่ผู้อื่นณนะที่พระองค์ได้อิลลาบิอิซนีนอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นดูวันเกียร์มะวันเกียร์มะแม้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้ความช่วยเหลือกับใครไม่ได้เว้นแต่ต้องอัลลอฮ์ต้องอนุมัติก็แสดงว่าการช่วยเหลือทั้งหลายของมนุษย์นี่นะมันเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือที่แท้จริงแต่ความช่วยเหลือจริงเนี่ยก็คือของอัลลอฮ์ถ้าใครจะมาช่วยเราเนี่ยก็ต้องอัลลอฮ์ต้องอนุมัติก็แสดงว่าผู้ช่วยจริงๆเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ไม่คนอย่าละมุมาไปในดินพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาว่ามาคอนซาฮุมและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาวะลายุฮิตูนบิชัยอ์มินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาและพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใดจากความรู้ของพระองค์ไว้ได้จะล้อมความรู้ได้ไงของอัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์ต่างหากที่จะล้อมพวกเขานอกจากที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นไม่สามารถที่จะได้รู้ได้ทราบถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากความรู้ของพระองค์เนี่ยนอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์ว่าเสียกุมซีฮุสสมาวาติวัลอัรฎ์เก้าอี้พระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยังไงเดี๋ยวมีอธิบายว่าในอูดูฮัซูมาและการรักษามันทั้งสองทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่นะก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์โอ้อัลลอฮ์และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่งอัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่ประโยคแรก พยายามห้าประโยคกว่านี้นะตรงนี้แล้วก็อีกห้าประโยคทิศหน้าอินชาอัลลอฮ์จะได้จบอินชาอัลลอฮ์คนนี้ว่างไหมมีอะไรไหมไปไหนกันไหมไปเที่ยวไหนไหมไม่มีนะเราอากาศร้อนอากาศร้อนالله لا إله إلا هو هم يدو تفسير بيان تفسير قام مع القرآن قرسمها لمنا إيه دي جاءت هباي كمية الله لا إله إلا هو قد يفقنا في علماء دي أتباين كن خان เป็นเนื้อหาหรือความหมายธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราอธิบายเนี่ยลาหุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุแต่นี้พระเจ้าในที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์รู้ละเข้าใจละแต่อายะตุลกุรซีเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เริ่มต้นอายะตุลกุรซีนี้ด้วยคำว่าอัลลอฮ์แล้วด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงต้องเป็นประโยคที่มีความสำคัญมากกว่าความหมายธรรมดาธรรมดาที่เรารู้กันเพราะเรารู้กันดีนะครับว่าคนคนเนี่ยเข้าอิสลามรับอิสลามก็ด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วที่เราต้องศึกษาต้องสื่อเล่มเดียวที่ได้อธิบายส่วนนี้จากอายะนี้อย่างสุดยอดเท่าที่รู้เท่าที่อ่านเท่าที่ศึกษาเท่าที่ค้นหาก็ไม่มีความหมายที่ซาบซึ้งลึกซึ้งรอบคอบและเหมาะสมสำหรับยุคปัจจุบันที่อากีดะห์หรือความศรัทธาของผู้ศรัทธาเนี่ยได้ปะปนกับชิริกปะปนกับการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ปะปนกับการเชื่อฟังผู้อื่นจากอัลลอฮ์ปะปนกับการที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่เหมาะสมในการที่จะปรับความเข้าใจนี้นอกจากเนื้อหาความหมายกุรอานของซัยยิดกุตบ์ในหนังสือซิลาลุลกุรอานแต่ปุ๊บก่อนที่จะแขวนคอในยุคนัสเซอร์นะครับเรื่องนี้เคยเล่ากับพี่น้องให้ฟังก่อนที่จะแขวนคอข้อรหานข้อหาที่ศาลยุคนั้นได้ตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยว่าได้ก่อตั้งกลุ่มที่เรียกร้องหรือกบฏระบบการปกครองของนัสเซอร์และพยายามที่จะสังหารประธานาธิบดีนัสเซอร์ซึ่งเป็นข้อหาที่เท็จทั้งสิ้นที่หลังเนี่ยก็ปรากฏว่าเท็จทั้งนั้นเป็นละครที่เขาต้องการประหารชีวิตเซอร์กุตเพราะเป็นคนที่ลุกกระดมเยาวชนให้กลับสู่อิสลามและทิ้งคอมมิวนิสต์สังคมนิยมที่กำลังระบาดยุคนั้นไม่บูชานัสเซอร์ไม่บูชาผู้ปกครองไม่บูชากฎหมายของมนุษย์ให้กลับมาเคารพสักการะพระจันทร์ได้จริงนั่นคือข้อความเสียคุณจึงตัดสินประหารชีวิตก่อนที่จะขึ้นประหารชีวิตก็มีทหารระดับสูงเนี่ยวิ่งยุดนะละครยุดแขวนแล้วนะจะประหารละท่านประธานที่นัสเซอร์ได้สั่ง ให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาเสนอทางออกถ้าท่านได้เขียนจดหมายขอโทษประธานลัสเซอร์แล้วก็สารภาพในความผิดของท่านเขียนจดหมายนั่นแล้วก็ประกาศต่อสื่อมวลชนว่าท่านผิดที่ทำเนี่ยผิดที่เรียกร้องสู่หลักการสู่กฎหมายอิสลามผิดผิดหมดแหละถ้าท่านเขียนแบบนี้ท่านประธานาธิบดีจะให้อภัยและไม่ประหารชีวิตแต่ผมก็ได้มองหน้าบอกว่านิ้วฉันเนี่ยนิ้วที่ฉันใช้เขียนนิ้วของฉันเนี่ยที่ฉันได้ใช้มันใช้นิ้วในการที่จะเขียนในการที่จะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ประกาศว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ต้องเคารพสักการะนิ้วฉันเนี่ยที่ใช้มาโดยตลอดในการยืนยันในเนื้อหานี้จะไม่เป็นนิ้วที่เขียนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทันลมและอิละฮิลลอฮ์ก็ใช้มาตลอดชีวิตในการสนับสนุนอะไรในการที่จะดิ้นรนด้วยอะไรแล้วและวันดีคืนดีเนี่ยจะมาเขียนสิ่งที่สวนกับอะไรอะไรลงมาดิ้นรนใส่พูดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาดูงานสยามมงคลแล้วก็ไม่ได้รับเกียรติมาพบท่านจุฬาจะได้รู้ว่าความหมายของไลไลลอฮ์นี่มันเป็นยังไงอุลามุสลิมแล้วก็คนที่สอนศาสนาแทนที่จะยืนหยัดไม่ใช่ในตัวตนในสถานะตำแหน่งของตนเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมร่วมงานที่มีชีวิตที่ได้ก็มีนะมุสลิมเนี่ยที่ร่วมงานชีวิตเนี่ยเราก็รู้แต่เราไม่ได้หาเรื่องไม่ได้สนใจก็มุสลิมบางคนก็ง่วงเขาบางคนก็ดื้อบางคนรู้นะไปอยากไปแต่ที่มันเป็นปัญหาอันนี้ละตัวแทนของมุสลิมเนี่ยทำอย่างนี้แต่มีหนามซ้ำไปบอกไปแถลงกับสื่อมวลชนกับชาวบ้านบอกว่าที่ทำนี่ไม่ผิดข้าพเจ้าไม่ผิดเลยไปร่วมงานชีริกไม่ผิดบอกว่าและจะรอให้ตุลาทำอะไรจะได้ถือว่าตุลาไม่สนมอะไรเลยต้องเห็นตุลากราบเจ้าเวตาเพราะตุลามุตตัดแล้วเชื่อไหมครับพี่น้องถ้าเห็นตุลากราบจะเวทก็จะมีคนออกมาแก้ให้ตุลาพวกนี้ถ้ากราบได้มันชัดขนาดนี้นะครับแล้วยังมีคนที่ออกมาแก้เขาแล้วตัวเองก็ยังแก้ตัวเองอันนี้ก็จะทำชีริกที่มันชัดกว่านี้นะมันก็จะมีทางออกที่ที่บอกว่าไม่ได้พบเนื้อหาที่เหมาะสมในการที่จะอธิบายคำว่าอะไรนอกจากเนื้อหาที่อุสตาดเซฟกุตบะได้อธิบายไว้ในความหมายของคุรานฟีซิลาลกุรานเขาบอกว่าฮาซิฮิลวะฮดานียะตุลฮาซิมะตุลนาซิอะวะฮดานียะความเป็นเอกะของอัลลอฮ์นะความเป็นเอกะเพราะอัลลอฮ์ฮัดอัลลอฮ์ทรงเอกะความเป็นเอกะของอัลลอฮ์อัลฮาซิมะที่ชัดเจนนาซิอะที่ประจักษ์แจ้งฮิยัลกออิดะตุลลาตียะกูมุอะลัยฮัตตะซอวุรุลอิสลามเป็นคดีเป็นเรื่องเป็นเนื้อหาที่มาตรฐานของศาสนาอิสลามขึ้นอยู่กับประเด็นนี้ตะซาวุรคือจินตนาการตะซาวุรจินตนาการหรือมโนภาพ แต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่หมายรวมจินตนาการและมโนภาพที่เราได้พูดถึงในภาษาไทยนี่ไม่ใช่คำว่าตัสซุรอิสลามคือจินตนาการในเรื่องต่างๆให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นสุราดีหรือไม่ดีสุราเนี่ยดีหรือไม่ดีค้าประเวณีดีหรือไม่ดีวิเคราะห์ไปผมอ่านบทความคอลัมน์ค้าประเวณีเนี่ยให้ถูกกฎหมายเนี่ยดีที่สุดทำไมล่ะหนึ่งเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติต่ำช้าถ้าชาติที่ยอมยินดีให้มีรายได้จากแหล่งนี้เนี่ยต่ำช้าชาติชั่วใช่ประเทศชาติชั่วดีนะทำไมล่ะมันจะได้เป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวคนที่หากินนี่ก็จะได้มีโรงพยาบาลมีประกันสังคมของเขาเขาทำงานเหนื่อยนี่ก็ต้องมีคนดูแลเขาไม่ต้องเป็นเลิศเทอะไปเอ็ดผลเหมือนกันนี่แหละเป็นจินตนาการนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเขาเขียนบทความเนี่ยเขาไปเขียนที่ไหนอะไปเขียนที่คลับที่ไหนหรือไปมั่วไปที่ไหนแล้วก็มาเขียนบทความแบบนี้แน่นอนจินตนาการนี่มันก็เกิดจากบรรยากาศของมนุษย์ที่มั่วสุมหรือไปปะปนหรือไปเลอะเทอะกับความชั่วร้ายเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมันเนื้อหาชีวิตเนี่ยมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็คิดไม่ออกคิดไม่ได้หรอเมืองไทยนี่ไม่มีค่าประเวณีได้ไงไม่มีโสภณีได้ไงเขานึกไม่ออกพี่น้องนึกออกไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิครับพี่น้องเพราะสภาพผมเมืองไทยนี่ก็เป็นสภาพสมัยนบีที่มักกะห์โสเภณีหน้ากาบะห์เลยหน้ากาบะห์ผอิญโดยผอิญว่าสัญลักษณ์ของโสเภณีเป็นสีแดงไม่รู้ไอ้สีแดงกับเรื่องโสเภณีเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวอะไรกันก็โสเภณีต่อหน้ากาบะห์ผู้หญิงที่ขายตัวนี่ก็มีในสังคมแต่พออิสลามมามียกเลิกหมดปฏิวัติหมดถึงเขารู้ไงแล้วว่าอิสลามปกครองอิสลามจะมีอำนาจอิสลามไม่ยอมนะไม่ยอมที่อะไรแบบนี้เลอะเทอะแบบนี้เนี่ยจะปรากฏในสังคมจินตนาการที่เซอร์ซุ่มยังพูดถึงหมายรวมว่าการที่จะเข้าใจการที่จะนึกถึงความจริงที่เป็นจริงก็ขึ้นอยู่ที่การที่เราตระหนักกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมถ้าคนที่ตระหนักว่ามีสิ่งอื่นที่บูชาสักการะได้เช่นคนที่ให้เกียรติกับปัญญาเสมือนอัลลอฮ์บทความบทบัญญัติคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ของเราซูลเนี่ยต้องผ่านนี่ก่อนผ่านสมองก่อนถ้าสมองกรองแล้วแล้วก็เออมันใช้ไม่ได้นี่ก็ทิ้งไปนี่แสดงว่าปัญญาของตัวเองเนี่ยฮะเหนือกว่าอัลลอฮ์เหนือกว่าเราซูลแบบนี้เนี่ยสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ไอ้นบีเป็นภาคีแล้วนับสู่อารมณ์ไปตามของตัวเองถ้าเหนือกว่าอัลลอฮ์เราซูลอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ใช้รอซูลสั่งรอซูลใช้ห้ามอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ทำไมมันผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติตัดมือขโมยเด็กเขี่ยคนทำดีนาเด็กไงมันโหดร้ายมันอารมณ์จะมีความสำคัญและมีสิทธิ์ในการวิเคราะห์บทบัญญัติขององค์พระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างมนุษย์นี่นะแสดงว่าอารมณ์เนี่ยกลายเป็นพระเจ้ากลายเป็นภาคีซะแล้วฉะนั้นจินตนาการของมนุษย์ย่อมบกพร่อง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตราบใดไม่ตระหนักในคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีมั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราบอกว่าปฏิญาณตนใช่มั้ยใช่คำว่าปฏิญาณตนเนี่ยภาษาอาหรับเรียกชะฮาดะชะฮาดะแต่คำว่าชะฮาดะคือปฏิญาณตนแต่คำว่าชะฮาดะเนี่ยในภาษาอาหรับทั่วไปเนี่ยมีความหมายอื่นชะฮาดะแปลว่าปริญญาปริญญาผมเคยรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เคยรู้เขาไปสมัครงานทำงานต่างประเทศผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าตัวเองมีปริญญาอะไรเขาบอกว่าชะฮาดะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซื่อสัตย์นะเพราะไม่มีปริญญาเลยแค่ป.6ก็จะตอบยังไงก็ชะฮาดะไม่พอละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่พอก็เป็นคนซื่อสัตย์นะตอบโดยซื่อสัตย์เราเนี่ยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ในตั้งแต่เกิดบางคนก็ศึกษาบางคนศึกษาแล้วสอนคนอื่นแต่เชื่อหรือไม่เชื่อก็พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยมุสลิมดั้งเดิมที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมาโดยตลอดที่เราเรียกกันนะกะลิมอฮ์เนี่ยที่มีกะลิมอฮ์นี่นะไม่รู้คุณค่าของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ผมไม่เคยได้ยินใครในตลอดชีวิตนะแต่ก็ละชีพผมมันไม่เคยได้ยินใครได้กล่าวถึงความสำคัญของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ทำให้เขาเนี่ยรับศาสนาเนี่ยมากกว่าที่ได้ยินเมื่อวานอิสามาเมื่อไหร่เมื่อวานอิสานักศึกษาเกษตรก็บางครั้งก็มาฟังมาเปล่าดีจ้ะท่านินทาเขาหน่อยเขามาบอกนินทาอย่างนี้ดีนะต้องตกใจคือไม่อยากยกย่องต่อหน้าเขาเนี่ยจะได้แต่เขาพูดอะไรเขาบอกว่านี่เคยได้ยินมาในชีวิตเขาเนี่ยปีสี่แล้วใช่ป่ะจบปีนี้แล้วจะได้ปริญญาปีนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยปีนี้มีคนบอกโอ้โหคุณสาคุณได้ปริญญาคุณได้ประสบการณ์ได้ความว่าผมอะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มีความสำคัญไม่มีอะไรที่มีคุณค่าไม่มีอะไรที่ทำให้ผมได้เปลี่ยนชีวิตที่ทำให้ผมเนี่ยได้รู้สึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่ได้รับอิสลามด้วยอะไรนะไม่รู้เลยว่าปริญญาตรีที่ได้มานี่มันจะสำคัญไปกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มั้งก็เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าหากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวันกิยามะห์จะมีชายคนหนึ่งอันนี้ที่มาจากบุคอรีและมุสลิมชายคนหนึ่งอัลลอฮ์จะสอบสวนเอามาเปิดสมุดบันทึก99 เล่มเปิดชั่วทั้งนั้น99 เล่มชั่วทั้งนั้นไอ้คนนั้นจะทำยังไงคนนั้นไม่พูดอะไรไม่พูดไม่จาอะไรก็ยอมรับสมุดบันทึกอัลลอฮ์ก็ได้บอกกับชายคนนี้บอกว่าวันนี้ท่านจะไม่ประสบซุลุมความทำแต่อย่างใดเพราะเราได้บอกในวันเกียรติละบุลมัลยูมไม่มีซุลุมไม่มีซุลุมวันเกียรติไม่มีมีแต่ยุติธรรมเนี่ย99ทั้งหมดเนี่ยชั่วทั้งนั้นน่ะแต่มีอยู่เล่มหนึ่งเราจะไม่ทำท่านโดยเด็ดขาดเอามาชั่ง99ความชั่วทั้งนั้นนะข้างและอีกข้างหนึ่งบิตอกะมันไม่ใช่เล่มใหญ่นะบิตอกะก็คือแผ่นหนึ่ง ันในพันนี้เนี่ยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนายกว่าฟะตอชะติสซิญิลลาตว่าแผ่นที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มันหนักจนกระทั่งไอ้99เล่มนี่มันกระเด็นไปหมดนี่คุณค่าหรือน้ำหนักของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุลามะห์ได้ตีความว่าไม่ใช่หมายรวมว่าโอ้โหทำหมดเลย99เล่มเนี่ยผมไม่ถึง99เนาะผมแค่ 2-3 เล่มเนี่ยก็เยอะแล้วแล้วก็กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กูรอดรอดแน่ไม่ใช่ครับอัลลอฮ์มาได้บอกว่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวและมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เขามีนี่นะมีคุณค่าระดับหนึ่งคุณค่าของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของคนนี้เนี่ยที่เขากล่าวด้วยความรักด้วยความจริงใจด้วยความสำนึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้ทั้งที่ทำความผิดแต่ทุกครั้งได้สำนึกและมีความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำด้วยการท้าทายต่ออัลลอฮ์รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เป็นไปได้นั่นแสดงว่าทั้งที่เขาทำความชั่วแต่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กำลังประคองชีวิตของเขาเนี่ยไม่เป็นคนชั่วที่ท้าทายอัลลอฮ์แต่ยังเป็นเบาที่ยอมรับว่าต้องการความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะบางท่านบอกว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเฉพาะคนเดียวนบีไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มีเราจะเป็นแบบนี้แต่ไม่น่าจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับทุกคนนะครับที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ต้องมีเงื่อนไขของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีเงื่อนไขลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มีเงื่อนไขต้องกล่าวด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสัจจะด้วยความจริงใจด้วยความยอมรับด้วยความนอบน้อมเงื่อนไขของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนั้นคำกล่าวก็เหมือนคำกล่าวทั่วไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็เหมือนข้าพเจ้าจะกินข้าวคือถ้าไม่มีเงื่อนไขความหมายที่จะยกตำแหน่งของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ก็แสดงว่าคำว่าอะไรแล้วกับคำอื่นกับประโยคอื่นมันก็เนื้อหาเดียวกันถ้านึกว่าอ๋อก็แค่กล่าวอะไรแล้วจะเข้าสวรรค์นี่มันไม่ใช่ฉะนั้นเซอร์คุลเดมก็ว่าวันละที่ซึ่งยันบัสกุมินะมันฮะจุลอิสลามในชีวิตคุณจากจุดนี้จากการตระหนักในคำว่าอะไรแล้วอิลลัลลอฮ์จะงอกขึ้นมาซึ่งรูปแบบของอัลอิสลามในชีวิตทั้งปวงรูปแบบของอิสลามที่จะปรากฏในชีวิตของเราทั้งหมดเลยทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะงอกมาจากการที่เราตระหนักในไล่ๆถ้าไม่มีการตระหนักในไล่ๆเราแสดงว่าเราจะใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตในรูปแบบของอัลอิสลามอันนี้คือปัญหาในสังคมโลกทำไมอ่ะไม่ล่ะมุสลิมเนี่ยมีกุรอานมีซุนนะห์มีกฎหมายอิสลามมีนะไม่ใช่ไม่มีนะนิติศาสตร์อิสลามถือว่าเป็นวิชานิติศาสตร์ที่เข้มข้นลึกซึ้งรอบคอบที่สุดในโลกแต่ฉะไหนเลยครับสิ่งที่มีคุณค่าที่มีอยู่กับเราเนี่ยเราก็ไม่เอาถ้าไปเอากฎหมายของมนุษย์กฎหมายของฝรั่งนี่เอามาใช้ในชีวิตของเราเรื่องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ไหนเขารบสักการะอยู่ที่ไหนอะไรไม่มีใครที่เราต้องรักภักดีกลัวยำเกรงมากกว่าอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าในชีวิตของเรา เราได้กลัวเกรงรักสิ่งอื่นเท่ากับอัลลอฮ์หรือมากกว่าอัลลอฮ์แสดงว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มันมีปัญหาในด้านการตระหนักการเข้าใจการศรัทธาซึ่งคุณได้บอกว่าฟะอันฮาซัตตะซัวรจากจินตนาการนี้จินตนาการของมุสลิมที่งอกมาจากคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة. จะจินตนาการนี้ทิศทางของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เท่านั้นด้วยอุบูดียะห์ความเป็นเบาต่อพระองค์และอิบาดะห์ด้วยการสักการะต่อพระองค์เท่านั้นจินตนาการนี้เนี่ยเวลาคิดอะไรนะคิดอะไรเราคิดจะคิดด้วยจะแต่งงานยังไงแต่งงานไปขอเจ้าสาวไปขอทางผู้ครองเจ้าสาวบอกว่าจัดงานต้องจัดงานที่โรงแรมนะจัดงานที่โรงแรมมันเขาจะมีพิธีอะไรที่ไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยมันมีไอ้ในน้ำมันมีถ้วยอะไรก็มีมันเป็นไรหน้านี่เราไม่ได้เอาเจวิตไม่ได้เอาอะไรกับมูชานี่ไอ้เรื่องประเพณีแต่นี่ในรูปแบบอิสลามนี่ไม่มีไม่เป็นไรนะไอ้ที่คนนี้พูดมันเป็นไรนะจินตนาการของเขามันหลุดแล้วเนี่ยจากคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะประคับประคองจินตนาการไว้คุณคิดได้ยังไงว่ามีมุสลิมมีศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมมีจริยธรรมมีหลักการมีกรองอิสลามนึกได้ไงว่ามุสลิมมีทุกอย่างแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วจะไปยืมของคนอื่นเขาที่มีที่ไปที่มาของศาสนาเขานี่มาใช้ใส่น้ำมีขันมีอะไรนั่นเป็นเรื่องเขาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของอะไรต่างๆน้ำมันจะเกี่ยวกับนั่นเป็นของเขาแล้วคุณเชื่อว่าคุณจินตนาการในมุสลิมนี่ทำได้ที่จินตนาการว่ามุสลิมทำได้ที่จินตนาการว่ามุสลิมร่วมงานทำรูปปั้นนะร่วมงานสยามมงคลเนี่ยมุสลิมทำได้แสดงว่าจินตนาการของคนเนี่ยหลุดจากคำว่าอะไรแล้วจึงทำให้ทิศทางของท่านเนี่ยไม่ไปยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นเลี้ยงเบี้ยวแน่นอนจะแต่งงานเรื่องแต่งงานนี่ก็ต้องเตือนนะต้องเตือนเพราะเดี๋ยวนี้จะแต่งงานเยอะแต่งงานทำไมแต่งงานจะได้เป็นครอบครัวที่น่ารักในสังคมทำงานพอไปงานเนี่ยจะรู้ยังไงว่าครอบครัวนี้น่ารักเข้างานไม่ต้องเข้างานในแค่การ์ดนี่นะเดี๋ยวนี้มีใหม่นะการ์ดมุสลิมทำการ์ดเนี่ยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวถ่ายรูปด้วยกันติดกันเลยมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาเรื่องแต่งกันแล้วอ่ะยังไม่ได้แต่งก็นี่ไงครับจะไปแต่งกันเอาแล้วมาถ่ายรูปใกล้กันได้ไงเนี่ยก็นี่จินตนาการของคุณนี่มันอยู่มุสลิมว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่ยังไม่แต่งกันนะครับยืนติดกันอย่างนี้แล้วถ่ายรูปได้จินตนาการนี่มันอยู่จินตนาการของคนที่มีลายอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์โอ้โหมีกิจการด้วยไปงานภาพประวัติตั้งแต่นู่นตั้งแต่ยังเด็กยังคลอดมาทั้งคู่นะขึ้นเป็นไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาจะเอกันยังไงนั่นหนาวเจอตรงนี้เจอแล้วก็รักกันชอบกันเล่าหมดเลยนะครับเล่าหมดเลยเขานึกได้ไงนึกทำได้ไงผู้สิ่งทำได้ไง ไปงานก็มีเขาเรียกอะไรซุ่มภาษาอาหรับซุ่มแปลว่าพิษซุ่มหรือซ้ำซุ่มภรรยาฉันแต่งงานแล้วนะเช็คยังมาว่าฉันภรรยาฉันนะก็นี่ไงจะถ่ายรูปภรรยาฉันแล้วนะไอ้ที่ว่าผมนึกว่าโอเคนะนึกยอมรับผิดจินตนาการผิดแต่นี่ภรรยาฉันแล้วนะยังไงมายืนอย่างเงี้ยแล้วคนก็มาขอถ่ายฮะคนก็มาขอถ่ายประเพณีเขาอะนะผู้หญิงก็ต้องมายืนกับเจ้าบ่าวผู้ชายก็ไปยืนกับเจ้าสาวประเพณีเขาอะนะหมายถึงว่าสมมติว่าผู้กองผู้นี้แต่งงานแล้วนะแต่งงานแล้วนะแล้วจะมาถ่ายรูปกับผู้ใหม่ผมเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปยืนกับเจ้าสาวใหม่แล้วภรรยาผมก็ไปยืนกับเจ้าบ่าวคนใหม่และถ่ายรูปถามว่าคุณน่ะที่ยอมให้ภรรยาคุณเนี่ยพอแน่นอนนะภรรยาคุณเนี่ยที่มายืนได้ซุ่มแบบนี้นี่นะไม่ได้ปิดหน้าหรือไม่ได้คุ้มที่จะยังถูกต้องแต่แต่งตัวอย่างสวยงามที่สุดถามว่าคุณเนี่ยมีเจตนาอะไรที่เอาภรรยาของคุณเนี่ยมาวางมาตั้งและยืนอ่ะเพื่อมายืนแล้วจะให้คนอื่นมาถ่ายรูปเพื่อเป็นการระลึกถึงอะไรอ๋อระลึกถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนหล่อคนสวยที่ไปถ่ายรูปด้วยกันถามจริงๆอะถ้าเจ้าสาวเนี่ยปิดหน้าเนี่ยจะไปถ่ายรูปกันถามจริงๆถ้าตัวเองเนี่ยเข้าใจตามหลักศาสนาว่าสตรีต้องสงวนความสวยงามนี่คือหลักการศาสนาอัลลอฮ์เลยบอกว่าลายูบิดีนซีนะตะฮุนนะอย่าให้เปิดเผยซึ่งประดับประดาของเธอคือกุรอานนะไม่ใช่พระราชบัญญัติกุรอานนะครับสตรีเนี่ยให้เผยความสวยงามแล้วที่เขามายืนใต้ไอ้นี่เพื่ออะไรแสดงอะไรแสดงความสวยงามก็นี่ไงเพราะจินตนาการในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นไปตามอะไรเลยเขาบอกว่า فلا يكون إنسان عبدا إلا لله ไม่มีมนุษย์คนหนึ่งจะเป็นบ่าวนอกจากเป็นบ่าวหรือทาสให้แก่อัลลอฮ์เท่านั้นไม่มีนะในจินตนาการของมุสลิมเนี่ยคนที่จะเป็นทาสแก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแกผู้หนึ่งผู้นอกจากก็จะเป็นเบาเป็นทาสให้แกอัลลอฮ์วะลายัตตะจิฮุบิลอิบาดะติอิลลาลิลลาห์ไม่มุ่งในการสักการะสู่อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะลายัลตะซิมุบิฏออะติอิลลาฏออะตัลลอฮ์ไม่ถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องเชื่อฟังใครนอกจากเชื่อฟังอัลลอฮ์เท่านั้นวะมายะมุรุฮุลลอฮ์บิฮิมินัตฏออะฮ์และการปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้ปฏิบัติในบรรดาคำสั่งต่างๆ وعن هذا التصور تنشأ قاعدة الحاكمية لله وحده จากจินตนาการอันรอบคอบนี้จะเกิดมาซึ่งสิทธิแห่งการปกครองที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นจากการที่เราเชื่อว่าชีวิตของเรานี่ขึ้นอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เราก็ต้องเชื่อในฮากิมียะห์การที่อัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองชีวิตของเรานี่นะไม่มีอะไรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภรรยาส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งของแม่อันนี้ส่วนนี้ของอัลลอฮ์นี่ทั้งหมดนี่ของอัลลอฮ์ไม่มีส่วนหนึ่งอันนี้ของข้าราชการอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ของตุลาเขาอย่าไปยุ่งเขานะอันนี้ส่วนหนึ่งของการเมือง อันนี้ตัวเนี้ยของอัลลอฮ์ในมัสยิดเนี่ยไม่เป็นไรนี่ไม่ว่าทั้งหมดเลยของอัลลอฮ์ครับจะไปแบ่งจะไปแยกบางส่วนนี่อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวเนี่ยแสดงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ فيكون الله وحده هو المشرع للعباد พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ทรงบัญญัติให้แก่บ่าวของพระองค์วายจีอุตชรีอุลบัชรีมุสตมัดดันมินชรีอะติลาห์มนุษย์จะบัญญัติไหมจะร่างกฎหมายไหมได้มนุษย์จะร่างกฎหมายแต่ต้องร่างกฎหมายเนื่องจากจินตนาการที่มาจากละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร่างกฎหมายว่าด้วยกฎจราจรสมมติกฎจราจรอะไรที่จะผิดอะไรที่ถูกกันนะร่างไปสิแต่ต้องคำนึงว่าตามหลักศาสนาตามเจตนารมณ์ของพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงกันไหมสอดคล้องกันไหมไม่ใช่ว่าร่างกฎหมายนี่ตามสูตรกฎหมายอังกฤษเนี่ยเขาไม่ทำเขาไม่ทำกันนี่ตามสูตรกฎหมายฝรั่งเศสนี่เขาอนุโลมสูตรกฎหมายเยอรมันนี่เขาพออ่านอันนี้ครับทำได้แล้วก็สูตรคุรานนะมีใครพูดถึงไหมไอ้คุรานนี่มันอยู่ตรงไหนคุรานนี่เขาไปสอนนู่นนะสุราแขกนั่งซื้อแขกเรียนที่สุราพี่น้องบางครั้งนี่ผมรู้สึกว่าคุรานนี่มันเหมือนหนังสือศิลปศาสตร์ในความรู้สึกของคนหนังสือศิลปศาสตร์อ่านเฉพาะผิดไล่ผีเวลาคนตายนี่ก็อ่านพุทธอ่านเหมือนไล่ผีแล้วเวลามีอะไรก็เอาต้นระแบนี่มาอ่านพุทธอ่านมันก็จริงนะแต่นี่กลายเป็นนี่ก็เอากันหมดล่ะไปดูที่ภูเก็ตครับโรงแรมเนี่ยเขาจะมีไล่ผีทุกปีสุวรรณภูมิเนี่ยก็ไล่ผีเดี๋ยวนี้ไล่ผีทุกปีเขาจะไล่ผีมีพุทธมีอิสลามอิสลามไม่สำคัญนะเพราะเจ้าของสุวรรณภูมิเนี่ยเดิมเนี่ยส่วนมากเป็นมุสลิมฉะนั้นก็จะมีสิทธิ์แขกต้องมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นในการที่จะไล่ผีนี่เป็นเรื่องจริงถ้าพูดอ่านถ้าถามว่าเขาพี่น้องดูทุนของประชาชนที่ทุ่มเทให้แก่การอ่านกุรอานกับคนตายกับทุนที่สังคมทุ่มเทให้อัลกุรอานเนี่ยปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตของเราเทียบสิคนเนี่ยนะพร้อมที่จะจ่าย 40,000 บาทจ้างโต๊ะละแบเนี่ยมาเฝ้ากุโบ30วันอ่านกุรอานอย่างเดียวอ่านให้คนตายแต่บอกเขาว่าจ้างครูศาสนาเนี่ยมาสอนความหมายกุรอานมาสอนหลักการศาสนาให้กับลูกให้เงินเดือน30วันเนี่ยให้เงินเดือน 7,000 เยอะไปเยอะจะทำเยอะแต่สี่มือนั่นนะครับไปจ้างให้ต้นระเบียนนี่มาอ่านก็ให้คนตายตายแล้วไม่เยอะในชีวิตของเราเนี่ยเราทุ่มเพื่อให้อัลกุรอานเนี่ยปรากฏในชีวิตของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่กุรอานของเราเนี่ยธรรมนูญในชีวิตของเราเนี่ยเราได้เสียสละอะไรบ้างกับอัลกุรอานพี่น้องคงภูมิใจนะครับที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้ความหมายกุรอานก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ผมพูดกับพี่น้องอยู่เสมอนะครับว่าอย่าให้ความภูมิใจในการที่มาศึกษาความหมายกุรอานไปหยุดเพียงแค่นี้เองอ่ะได้ทำอะไรกับกุรอานฮะลังคานนะไปดูลังคานฟังกับเสียงเขาพอไม่พอครับนี่ที่นี่ที่นี่ผมมีหน้าที่แนะนำที่นี้ผมได้รู้อะไรดีๆนี่ก็มาบอกกับพี่น้องอันเนี้ยนี่ดีนะทำแล้วรอดนะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำที่นี่เพียง2ชั่วโมงนี่ทำแล้วก็ตลอดสัปดาห์นี่ไม่มีกุรอานไม่ใช่เราต้องกลับอันเนี้ยกลับไปตรวจสอบไปปฏิวัติชีวิตของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เรียนจริงหรือไม่จริงว่าในฮาดะตัสซอรจากจินตนาการนี้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ว่าไม่มีผู้ทรงบัญญัตินอกจากอัลลอฮ์ตันชะกาอิดะตุสติมดาดุลกิยามิกุลลิฮาหลักการแห่งการมีมาตรฐานต่อจริยธรรมมันก็จะเกิดจากหลักการดังกล่าวมินัลลอฮ์จากอัลลอฮ์فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا لم تقبل في ميزان الله. تريتهم سيلتهم كلتهم تكان من تكان ده في لوك ني يوم مي كن خا هاك ني كرين شام بو الله نينا مي كن خا تا كرين شام الله مو خا شامي داي تريتهم بني شامي داي อีสาเนี่ยมันบอกว่าปัญหาการบูชาเจ้าเวทเนี่ยสำหรับครอบครัวนี่คงไม่เป็นปัญหาแต่ที่เขารับไม่ได้เนี่ยไม่บูชาบรรพบุรุษเอาถึงว่าเนรคุณไม่กตัญญูเขาฟังคนต่างๆเขาพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดด้วยความซาบซึ้งจริงๆนะว่าเผากระดาษทำอะไรเนี่ยแล้วบูชาไว้นั่นน่ะตะกันยูสุดยอดเลยไม่ลืมปู่ย่าตายายนั่นน่ะและแบบนี้นะครับพี่น้องมันเป็นคุณธรรมที่น่าภูมิใจไหมในความเชื่อของเขาเนี่ยตะกันยูเนี่ยตะกันยูต่อบรรพบุรุษแต่ในมุมอิสลามแบบนี้ก็ชีวิตไม่มีกระดานอยู่ในเครื่องช่างของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาถือว่าชีริกตกต่ำที่สุดผมนึกว่าจะสอนอีสานกับว่ารู้หมดแต่สอนจะเตือนเขาว่าเราก็ต้องบอกจะเอ่ยฮะดีษก็เอ่ยก่อนเอ่ยก่อนเราให้นะเป็นคนเรื่องเยอะที่แม่เล่าของอีสานผมกลัวเดี๋ยวเขาจะไปฟังเทปแล้วก็มาว่าแค่นี้ ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله ไม่เป็นที่ยอมรับ شرعية เนี่ยที่ยอมรับเป็นที่อนุโลมเป็นที่อนุมัติสำหรับสถานะใดกติกาตักลีดกติกาใดๆตัมซีมระบบใดๆที่ไม่ตรงกับหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลากติการะบบกฎเกณฑ์ถ้าไม่ตรงกับหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาไม่เป็นที่อนุญาตวะฮากะซาอิลาอาคิริมายันบัสกุอันมานัลวะฮดานียะมินมะชาอิรฟิดดะมีรเอามะนาฮิจลิฮายาตินนาสฟิลอัรฎิอะลัตตะวาชินเดียวกันตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดจากการที่เราเชื่อในความเป็นเอกะของอัลลอฮ์นี่นะแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกในภายจิตสำนึกของเราหรือแม้ว่าจะเป็นรูปแบบชีวิตต่างๆที่เป็นรูปธรรมในชีวิตของคนทั้งหลายในแผ่นดินในโลกนี้เสมอไปเนี่ยมันก็ต้องงอกต้องออกต้องเกิดจากการที่เราเชื่อว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีค่าเลยถ้าเราได้เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบนี้แล้วก็ในชีวิตของเราเนี่ย ยังมีอะไรบางอย่างที่จะฟ้องคำกล่าวของเราที่เรากล่าวว่าอะไรเราเนี่ยมันเป็นเท็จไม่จริงหรอกกล่าวอะไรไม่จริงหรอกฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะครับและอย่าประมาทหรืออย่าโศกอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกว่าฉันเนี่ย30ปีเมื่อ30ปีเนี่ยฉันพยายามทบทวนอิสลามของฉันนี่ว่าถูกต้องมั้ยซอกมั้ย อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์อุลามะฮ์คนที่สอนอะกีดะห์ประชาชาติหลักการอะกีดะห์เขียนตำรับตำราเป็นร้อยเล่มเขาบอกว่าทบทวนทุกวันเมื่อ30ปีทุกวันมีทบทวนว่าอิสลามนั้นอะไรแล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องกลับมาทบทวนทบทวนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่ป้ายนะหรือไม่ใช่บัตรประชาชนเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยโดยกำเนิดเนี่ยได้มาแล้วในลายอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็แสดงว่าประทับตาว่าเป็นตลอดนะใช่อิสลามหรือลายอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่ประเภทเขาเรียกอะไรเลือดนะเรียกอะไรเพื่อกรุ๊ปเลือดใช้คำว่าประเภทเลือดนี่คงงงเป็นกรุ๊ปพูดเพราะอะไรมันชัดดีกรุ๊ปเลือดไม่ใช่กรุ๊ปเลือดนะเกิดมาเป็นมุสลิมฮะกรุ๊ปเลือดเอก็ต้องตายด้วยกรุ๊ปเลือดเอนะหมายถึงว่าเกิดมาเป็นมุสลิมกะวาญิบต้องตายมุสลิมเนี่ยเปล่าเลยบางคนเนี่ยเกิดมุสลิมแล้วตายไม่ใช่มุสลิมบางคนเกิดไม่ใช่มุสลิมเกิดมาไม่ใช่มุสลิมเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นยิวแต่อัลลอฮ์ประสงค์ตายเป็นมุสลิมก็เป็นหน้าที่ของเราเมื่อยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการหายใจครั้งสุดท้ายการหายใจลมครั้งสุดท้ายที่จะออกจากร่างกายของเราด้วยวิญญาณให้เราคงยืนหยัดในคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราได้เริ่มต้นชีวิตและใช้ชีวิตของเราเนี่ยด้วยคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และจบท้ายชีวิตของเราเนี่ยก็ด้วยการกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรื่องที่ต้องยืนหยัดที่ต้องพยายามประคับประคองกันนะครับเพราะส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เราเนี่ยได้ยืนหยัดในอะไรมันก็คือศึกษากันและเตือนกันเอาตัวอย่างมาชี้แจงให้เข้าใจนะครับก็คงฝากเพียงแค่นี้เพราะเวลาไม่ค่อยพอแล้วนะครับก็คงเหลืออีกเยอะนะครับน่ากว่าท่านก็น่าจะหมดทิศหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะประโยคแรกในลายอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุนี่สำคัญที่สุดเหลือสุดท้ายนี่นะครับพวกตะรีกัตซูฟีนะเขาบอกว่าในบรรดาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมีพระนามอยู่พระนามพวกวะฮาบีพวกคณะใหม่พวกเลอะเทอะเนี่ยเขาไม่รู้กันมันโบ๊ะอ่านกุรอานโบ๊ะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะพระนามอัลลอฮ์เนี่ยฮูเอามาจากไหนกันนี่ไงอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮูฉะนั้นถ้าท่านจะซิกิรต่ออัลลอฮ์นี่นะฮูฮูฮูฮูถูกต้องที่สุดนี่นะซูฟีตารีกะผมไม่ต้องวิจารณ์มากนะครับไม่ต้องวิจารณ์มากนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยวิจารณ์ความโง่หรือเป็นคนโง่ไปโง่นี่มันปรากฏโง่นี่ก็อย่าไปวิจารณ์โง่นี่ที่โง่อย่าไปเข้าใกล้มันนะเข้าใกล้ไปวิจารณ์ไอ้มึงโง่คนโง่คนโง่พูดนะไม่ต้องวิจารณ์นะครับไม่มีซอฮาบะห์ที่บอกว่าฮูนี่เป็นพระนามอัลลอฮ์ไม่มีอุลามะห์ที่บอกว่าฮูนี่เป็นพระนามไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาจากไหนมานี่มาจากศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นเวลาก็เวลานั่งสมาธินี่นะหายใจเนี่ยลึกนั้นต้องออกจากข้างในนะข้างในนะหูก็เช่นเดียวกันนะวะนะอู้หูต้องผ่านหมดเลยนะเหมือนนั่งสมาธิของเหมือนโยคะของเขาเลยอ่ะไม่ต่างกันอิสลามของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่แบบนี้นะฮะมีอะไรเลยแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพวกนี้นะทั้งนั้นที่ทราบซึ้งเหลือเกินในพระนามของอัลลอฮ์แบบนี้นะบอกว่ามันต้องผ่านหมดนะโอ้เนี่ยหายใจเนี่ยมันพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยต้องไปทุกวันพอสุดท้ายเนี่ยเขาไปนั่งบรรยายเนี่ยไม่นั่งเนี่ยอัลลอฮ์คือกูคืออัลลอฮ์เนี่ยทำไมเพราะก็เ พราะว่าอัลลอฮ์นี่ผ่านได้หมดแล้วไงอัลลอฮ์อยู่หมดนะอยู่ในตัวเขาหมดนะทั้งนั้นนี่วะเนี่ยทราบซึ้งเหลือเกินในพระนามอัลลอฮ์นี่แต่ไปดูชีวิตนี่นะเลือกเธอเลือกเธอเขาถามเขาว่าแม่ทราบซึ้งในพระนามอัลลอฮ์เหลือเกินนะแล้วก็ว่าหูอัลลอฮ์เห็นเลยนะครับแต่พระจีเต็นของเราเนี่ยเต็นของสุนนะอาจารย์สุนนะทั้งนั้นนะเต็นอัลลอฮ์แล้วก็พวกชายซาอุดีนี่มาจัดดาวนี่ให้มาอยู่กับเต็นซูฟีนี่จังหวัดนนท์ละหมาดทุกเวลานี่ก็ต้องมีแอร์เสียทุกเวลาเสียงมาจากไหนถ้าพอแอร์เสียแล้วเนี่ยสูบบุหรี่อัดบุหรี่กันนะที่มีนาเนี่ยอัลลอฮ์มาทำอะไรกล่าวพระนามของอัลลอฮ์นี่นะทราบซึ้งเหลือเกินเนี่ยจะเอาของเหม็นเหม็นเน่าเน่าเลอะเทอะนี่มาเข้าในร่างกายได้ไงไอเนี่ยไม่สอดคล้องเลยนะไม่สอดคล้องแล้วก็จินตนาการของมุสลิมนะคนที่มีอะกีดะห์ถูกต้องเนี่ยแค่คิดเนี่ยคิดเนี่ยไม่น่าจะได้ไม่น่าจะถูกต้องก็มีนะครับคนที่อัลลอฮ์ให้ฟิตเราะห์นี่พุทธคริสต์ยิวไม่ทำซินาไม่ดื่มเหล้าก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะดีแล้วก็เลิกด้วยการเข้าใจด้วยการตระหนักว่ามันด้วยจินตนาการของก็คนส่วนมากพวกนี้นะรับอิสลามเพราะจินตนาการก็มันสอดคล้องกับฟิตรอห์กับธรรมชาติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอะลัยฮิซอลลัลลอฮุความสัมพันธ์สำหรับวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีบรรยายที่ศูนย์จริยธรรมสามอินนะครับใกล้มัสยิดสามอินหลังละหมาดอิชาวันพฤหัสนี้วันศุกร์นี้ขุตบะฮ์ที่มัสยิดอะห์มัดอุสซอลิฮะฮ์จังหวัดอยุธยาแล้ววันเสาร์ก็มีอบรมมุสลิมเรื่องเลือดของสตรีตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับที่บ้านคุณอนันต์ค่ะแล้ววันอาทิตย์ที่บ้านมุฮัมมัดศอลิฮีนะครับที่บางกอกน้อยที่นี่นะครับบางคุณลุงที่นี่หลังละหมาดอัสรีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราจะพูดเรื่องกุฟรันบวาฮันอธิบายฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าจงเชื่อฟังผู้นำจนกระทั่งพวกท่านได้เห็นกุฟรันบวาฮันกุฟรันบวาฮันแปลว่าอะไรวันอาทิตย์จะบอกให้แล้วมีคำถามไหมเกี่ยวกับถ้าไม่มีนะครับก็ขอยุติการพูดคุยวันนี้ด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ